nanga na luka luka samba nyoso epa yokende na epa kateo oginanga okimanga ye osundolanga nakati ya esanga lulu anga na luka luka samba nyoso anga mokende na epa kateo obali alipiza okende na mai soki na masua soki pe na mwato bija ya virunga omemi motema na ngai wapi natikali awa kuwa ya pamba o Songa songa okisha nga wa mawa Songa songa o mama Tete nanga ya manga o papa Yude wanga wa motema Isaka adi nanga e galida o Kose la bolingo Petito boda boda e dorise o Okisha nanga o yeba Shane mkoko e mazo ze kololo Kusola pena je ya temo Natia na poche ya blazer Na yebo bosa ni ngate Buna nenge otikanga Sangote lilobate Paradina biso upanza Ogikamba Tinda letre ya pamba Ata ezangi adrese Na yebo zangi kweziste Shewashi Na bengi kuna eanoteo Moto mokwa koyambate Buna nakini sangoteo Moto mokwa koyambate Inga falala umako Natia na poche ya plaisir Na yebo bosa nengate Bona nenge otikanga Sangote lilobate Paradina biso upanza Okikamba Tinda letre ya pamba Ata yesangi la dresse Na yebo zali kweziste Shewashi Japonais.